الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإن هم إلا يظنون اور ان میں سے ہم پڑھ لوگ ہیں لا يعلمون الكتاب نہیں جانتے پڑھنے کو الا امانیہ مگر امید اور آرزو کو جانتے ہیں وانہم الا یظنون اور نہیں ہے وہ مگر گمان کرتے ہیں یہودیوں کی عیوب کا سلسلہ بیان کرنا اللہ نے شروع کیا ہے تو ان کی کچھ عیوب اور ان کی خبائص کا تذکرہ ہوا گزشتہ آیات میں اس آیات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی ایک اور عیب اور ان کی قباحت کو بیان کیا ہے کہ یہ ان پڑھ اور جاہل لوگ ہیں ان کو اپنی کتاب کے بارے میں علم نہیں ہے یہ صرف اس کتاب کے الفاظ کو پڑھتے ہیں اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اسی طرح ان کا عقیدہ وہ محض وہم اور گمان پر مبنی عقیدہ ہے اور اسی طرح جھوٹ پر مبنی عقیدہ ہے یہ جھوٹ کی پیروی کرتے ہیں گمان اور وہم کی پیروی کرتے ہیں ٹھوس دلائل ان کے پاس نہیں ہیں ومنہم امیون اور ان میں سے امی ہیں امیون امیین کی جمع ہے یہ امن کی طرف منصوب ہے ام ماں کو کہا جاتا ہے اسی مراد ان پڑھ جاہل انسان جو نہ لکھ سکتا ہو اور نہ پڑھ سکتا ہو جو نہ لکھنے کی قابلیت رکھتا ہو اور نہ پڑھنے کی اس کو امی کہا جاتا ہے امن کی طرف منصوب ہے جیسے انسان جب ماں سے پیدا ہوتا ہے تو نہ اس میں پڑھنے کی قابلیت ہوتی ہے اور نہ لکھنے کی قابلیت ہوتی ہے اور کچھ اہل علم جیسے ابن عاشور نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ التحریر والتنویر ان کی تفسیر ہے اس میں لکھتے ہیں والاظہر انہ منصوب الی الامہ بمعنی عامۃ الناس فہو یرادف العامی یہ امی امت کی طرف منصوب ہے اس سے مراد عامۃ الناس عام لوگ اور عامی کی مرادف ہے عامی کی ہم معنی ہے आम लोग भी पढ़े लिखे नहीं है, आम लोग भी पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ना और लिखना नहीं जानते। प्रिय उम्मी आम इंसानों की सिफत में आइब है, आम लोगों में उम्मी होना आइब है। एक इंसान जो न पढ़ना जानता हो न लिखना, वो जाहिल इंसान है, ये उसमें कमी है, ये नकुस की सिफत है, आइब है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में ये फजीलत है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में कमाल है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात में से एक सिफत उम्मी है। الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل, उस नबी उम्मी की पैरवी करते हैं जिसकी सिफात तौरात और इंजील में मौजूद है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में ये कमाल है कि एक इंसान जो न पढ़ना जानता है न लिखना, लेकिन अल्लाह ने इतनी फसाहत दी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बात करते थे, कभी अरब शुआरा और अरब उदबा को भी समझ नहीं आती थी। इसलिए अली बिन अबी तालिब कहते हैं कि अल्लाह के रसूल कभी कोई बात करते थे अरबी में और हमें समझ नहीं आती थी, और नबी अलैहिस्सलाम से हम फिर उसका मफहूम पूछते थे कि इस लफ्ज़ का क्या मफहूम है। ये हकीकतन कमाल है। वगरना आम लोगों में तो उसूल यही है कि अगर वो पढ़ना लिखना नहीं जानते तो फिर उनमें अल्फाज में अदबियात भी नहीं होगी, वो आमियाना अंदाज में गुफ्तगू करते हैं और ज़बान की अदबियात के बारे में उनको कुछ इल्म नहीं होता। नबी अलैहिस्सलाम उम्मी होने के बावजूद अरबी ज़बान में इंतहाई अदीब भी थे, और इसी तरह ऐसी उम्मी शख्स का ऐसी किताब लेकर आना कि जिसके मुकाबले से कुल दुनिया आजीज होती है और कुल दुनिया को चैलेंज देता है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में कमाल है। अब अगर पढ़े लिखे होते तो फिर लोगों का शक कवी होता जाता कि पढ़ा लिखा इंसान है इसलिए ये खुद लिखता है। उम्मीयून ला यालमून अल किताबा, उम्मी है किताब को नहीं जानते। यहूदी सब उम्मी नहीं थे, इनमें पढ़े लिखे उलमा भी थे, लेकिन अक्सरियत इनमें जाहिल थे, अनपढ़ थे। ला यालमून अल किताब, जो किताब को नहीं जानते। किताब से मुराद तौरात है यहां पे। तौरात की हकीकत के मुतालिक इनको कुछ इल्म नहीं है। ला यालमून अल किताब इल्ला यफहमूना तफसीर अल किताब, उस किताब की तफसीर मफहूम और तौरात की आयत की मुराद को नहीं जानते थे। इल्ला अमानिया, मगर जब ये किताब को नहीं जानते थे तो फिर पैरवी किस चीज की करते थे? इत्तिबा, और पैरवी किस चीज की करते थे? अल्लाह कहते हैं इल्ला अमानिया, आरजू और उम्मीद की पैरवी करते थे। बल्कि इनके जहनों में उम्मीदें थी, उम्मीद की पैरवी करते थे और झूठे आरजुओं की पैरवी करते थे, बाकी इल्म कुछ नहीं था। अमानी इसमें तीन तफसीर है मुख्तलिफ। एक तफसीर यह है कि अमानी तमन्ना से माखूज है, तमन्ना, और तमन्ना किराअत पढ़ने के माना में है। तमन्ना से माखूज है पढ़ने के माना में, किराअत करने के माना में। जैसे कि ये लफ्ज कुरान करीम में तमन्ना का लफ्ज किराअत के माना में इस्तेमाल हुआ है, सूरह तौहा में है। الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم. جب بھی انبیاء علیہ السلام پڑھتے تھے تو شیطان ان کے پڑھنے میں کچھ خلل ڈالنے کی کوشش کرتا تھا. تو یہ امانی اس تمنا سے ماخوذ ہے اور یہ قراءت کے معنی میں ہے, قرآہ کے معنی میں پڑھنا. لا يعلمون الكتاب الا امانیا, یہ کتاب کو نہیں جانتے, کتاب کے بارے میں علم نہیں رکھتے. الا امانیا, پھر استثناء متصل ہے, مگر صرف اس کی ظاہری الفاظ کو پڑھ سکتے ہیں. الا امانیا, مگر تورات کے ظاہری الفاظ کو, ظاہری آیات کی تلاوت کر سکتے ہیں. تو بس ان کا حصہ اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی اس کتاب سے صرف یہی تھا کہ اس کتاب کے الفاظ کو یہ جانتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس کتاب کا جو مفہوم ہے اور جو مراد ہے اس سے یہ بے خبر اور جاہل ہے. جس طرح کی یہ صفت اس امت کے بہت سارے افراد میں موجود ہے جو صرف قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھ سکتے ہیں لیکن قرآن حکیم کی مفہوم اور تفسیر سے بے خبر ہے, اور ان کو کبھی یہ فکر لاحق نہیں ہوئی. یہ تو یہودیوں کی بیماری تھی جو اپنی کتاب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. ہمیں چلو اپنی کتاب سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ عیب اس امت کے بہت سارے افراد میں موجود ہے. دنیاوی تعلیمات کو عرصہائی دراز دیتے ہیں, شب و روز اس کی خاطر محنت کرتے ہیں, اور قرآن کریم جو انتہائی آسان ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ بیماری یہودیوں سے اس امت کی طرف منتقل ہوئی ہے. اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کتاب سمجھنے کی کوشش کریں گے تو علم بڑھ جائے گا, علم بڑھ جائے گا تو ذمہ داری بڑھ جائے گی, ہم عمل نہیں کر سکتے, پھر کیا کریں گے؟ یہ گویا اللہ رب العزت کو دھوکہ دے دینا چاہتے ہیں. اس اللہ نے تو اس کتاب کی سمجھ کو تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے. سورۃ زخرف میں ہے کہ قیامت کے دن یسألون, اس کتاب کے متعلق امت سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو لا يعلمون الکتاب الا امانیا, کتاب کے بارے میں علم نہیں رکھتے تھے, صرف قرآن تورات کے الفاظ کو پڑھنا جانتے تھے. اور جو صرف قرآن کے الفاظ یا کسی آسمانی کتاب کے الفاظ کو پڑھنا جانتا ہو اور اس کے مفہوم اور تفسیر کو نہ جانتا ہو وہ جاہل ہے, وہ ایسا ہے جیسے اس کو الفاظ پڑھنا بھی نہیں آتا. اس لیے کہ خالی اللفظ کو پڑھنا اس سے انسان کو فائدہ نہیں ہوتا. جس طرح کہ بالکل ایک ان پڑھ انسان جو پڑھ نہیں سکتا اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا, اسی طرح وہ شخص جو صرف الفاظ کو پڑھ سکتا ہے لیکن مفہوم کو نہیں جانتا اس کو بھی کچھ فائدہ نہیں ہوتا. اور یہ کچھ قاری اپنے آپ کو دھوکہ میں رکھتے ہیں, صرف قرآن کے الفاظ کو صحیح پڑھ سکتے ہیں باقی اس کے مفہوم اور تفسیر کو بالکل نہیں جانتے, اور اپنے نام کے ساتھ خاتم القرآن خادم الکتاب لکھتے ہیں. اصل قرآن کی خدمت تو یہ ہے کہ قرآن کے مفہوم اور تفسیر لوگوں کو سمجھا دیا جائے, اور وہ تفسیر بھی جو ہے نا بس وہ کچھ لوگ بتلانے کی کوشش کرتے ہیں, پہلے خود سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اہلیت پیدا ہونے سے پہلے قیادت سنبھالنا شروع کرتے ہیں. آج میں نے فجر کی نماز کسی مسجد میں پڑھی ہے, امام صاحب نے تفسیر شروع کیا اور تفسیر جو کر رہا تھا بالکل قرآن کا مفہوم نہیں تھا جو وہ بتلا رہا تھا. بس نہیں چلتی تھی میری خاموشی رہا جو ہے نا وہ اختیار کیا, لیکن افسوس ہوا بڑا کتنی بڑی بڑی مساجد اور اتنے ماشاءاللہ اپنے آپ کو پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں اور مساجد میں ایسے لوگ ہیں اور ان لوگوں سے قرآن سنتے ہیں کہ اگر قرآن کا صرف فہم اور مراد وہی ہو جو ہی بتلاتے ہیں تو پھر یہ کھیلنے کی کتاب ہے. امانیہ, دوسری تفسیر امانی امنیتن کی جمع ہے, امید آرزو کو کہتے ہیں. لا يعلمون الكتاب الا امانیا, کتاب کو نہیں جانتے, کس چیز کو جانتے ہیں؟ امید اور آرزو, صرف ان کی امیدیں ہیں. امیدیں بھی وہ جو ان کے ملاؤں نے ان کو دلائی ہے کہ بس کوئی بات نہیں, جنت تو بس ہماری ہے, لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارا, جنت تو اللہ نے بنائی ہے یہود و نصارا کے لیے. نحن ابناء الله واحباؤه, ہم تو اللہ رب العزت کے محبوب اور اللہ کے بیٹے ہیں, ہم تو انبیاء علیہ السلام کی نسل اور اولاد ہیں, اللہ نے ہمیں کیا عذاب دینا ہوتا ہے, بس یہ جھوٹی امیدیں اور آرزو جو ان کی ملانی سو نے ان کو دلائی ہے, احبار اور روحبانی سو, بس وہی ان کے ذہنوں میں ہے, باقی کتاب سے کوئی رہنمائی نہیں لیتے. جس طرح کی بیماری اس امت کے اندر بھی ہے, یہ مبتدعین کی طرف آپ چلے جائیں, ان کی کتنی امیدیں ہیں, کتنی جھوٹی قسم کی امیدیں اور آرزو ہے کہ ہم تو اولیاء کو ماننے والے ہیں, یہ اولیاء قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارش کریں گے. کوئی نہ عقیدہ توحید ہے, نہ اتباعی سنت ہے, اور نہ کوئی نماز کی پابندی ہے, نہ کسی بھی ایک اسلامی حکم کی پابند نہیں ہے, صرف ان کے دلوں میں امیدیں ہیں. یہ بھی لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, اللہ کے رسول نے کہا کہ تم یہود و نصارہ کی سنت پر عمل کرو گی, یہ بھی ان کی سنت ہے جو اس امت کی طرف سنت سیاح منتقل ہوئی ہے. صرف امید اور آرزو ہے, علم نہیں رکھتے اور دل چاہتا ہے کہ لوگوں کو عالم کہا, امیدیں بس امیدیں ہیں ان کی کہ میں قرآن کی تفسیر کو نہیں جانتا, لیکن خواہش امید یہی ہے کہ لوگ مجھے مفسر قرآن کہیں, حدیث کے بارے میں کچھ نہیں جانتا, اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی وفا نہیں, لیکن لوگ مجھے محب رسول اور عاشق رسول کہیں. یہ امیدیں ہیں لوگوں کی جو یہود کی بیماری ہے. لا يعلمون الكتاب الا امانیہ, صرف امید اور آرزو ہی رکھتے ہیں, باقی کتاب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ انتہائی دمکی ہے, یہ قابل افسوس بات ہے. اور تیسری تفسیر, امانی کذب کو کہا جاتا ہے, جھوٹی بات, کذب, اکاذیب اور مکذوبات, من گھڑت باتیں, جھوٹی باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے, ان کو بھی امانی کہا جاتا ہے لغت عربی میں. لا يعلمون الكتاب, یہ تورات کو نہیں جانتے, تو پیروی کس چیز کی کرتے ہیں جب تورات کے بارے میں علم نہیں رکھتے؟ الا امانی, یا جھوٹی باتوں کی پیروی کرتے ہیں, بنائی ہوئی باتیں, من گھڑت باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے, جو کسی حقیقت پر مبنی نہیں ہے, اس کی پیروی کرتے ہیں, اسی کی اتباع کرتے ہیں. اور بالکل یہی بیماری اس امت کے اندر بھی ہے, جھوٹی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب شدہ باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ لوگ جو اللہ سے نہیں ڈرتے تھے, انہوں نے باتیں بنائی, جھوٹی روایات جو سنائی جاتی, اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسے دجالون اور کذاب لوگ آئیں گے قیامت کے قریب, تمہیں وہ احادیث سنائیں گے نہ تم نے سنی ہوگی اور نہ تمہاری آبا و اجداد نے. اسی طرح اکثر یہ اہل بدعات کو دیکھیں, ان کے خطابات میں, ان کے دروس میں اکثر وہ احادیث بیان کی جاتی ہے جن کی کوئی سند نہیں ہوتی. آپ اہل حق علماء اور اہل باطل علماء کے درمیان فرق کر سکتے ہیں. اہل حق علماء کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو صحابی کا نام بتلاتے ہیں, وہ کتاب, جس کتاب سے یہ حدیث لی گئی ہے اس کتاب کا ذکر کرتے ہیں, اس حدیث کی صحت کے بارے میں کچھ کہتے ہیں کہ حسن درجے کی روایت ہے, صحیح ہے یا اس میں کمزوری اور نقص ہے. اور جو باطل پرست طبقہ ہے, ان کا طریقہ کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. کہاں پہ فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث کس نے نقل کیا ہے, یہ کس کتاب کی روایت ہے, اور اس کی کس درجے میں ہے, صحت کی کس درجے میں ہے, وہ نہیں بتلاتا, پتہ نہیں ان کو علم نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے امانیہ, جھوٹی باتوں کی پیروی کرتے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, اور نہیں ہے یہ مگر یہ گمان کرتے ہیں. امانی الا امانیہ ان کے عمل کی طرف اشارہ ہے, یظنون ان کے عقیدے کی طرف اشارہ ہے. عمل میں آرزوؤں کے پیچھے لگے رہتے ہیں, اور اسی طرح عمل میں جھوٹی روایت کے پیچھے لگے رہتے ہیں, اور عقائد کے بارے میں صرف گمان ہے, عقیدے کے بارے میں صرف گمان رکھتے ہیں, اور کوئی دلیل ان کے پاس ہے نہیں. یہ آیت بہت سارے فوائد پر مشتمل آیت ہے. ایک فائدہ اس آیت میں یہ ہے کہ یہ امی ہونا, یہود اکثر امی ہے, جاہل ہیں, ابھی بھی اکثر ہی جاہل ہے یہودی. اس سے دوسرا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ یہ امی ہونا اور بالکل جاہل رہنا اور اپنی کتاب کے بارے میں کچھ علم نہ رکھنا یہود کی بیماری ہے. تو اس امت میں سے ہر وہ شخص جو قرآن کے متعلق بالکل علم نہیں رکھتا اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس میں بھی یہود کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. اس بیماری سے اپنے آپ کو پاک کرنی چاہیے. طلب انسان میں ہونی چاہیے. لا يعلمون الكتاب. اور تیسرا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ صرف قرآن کے الفاظ کو پڑھنا اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا, یہ انسان بھی جاہل انسان ہے. اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا انسان کو. یہودی بھی یہی کرتے تھے اپنی کتاب کے ساتھ. چوتھا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ جھوٹی امیدیں اور آرزو جو ملان سو کی طرف سے دلائی جاتی ہے, عمل نہ کرنا, عقیدے کا خراب ہونا, عمل کا خراب ہونا, غلط ہونا اور امید اور آرزو کی پیروی کرنا, یہ بھی یہود کی بیماری ہے. چوتھا فائدہ یہ ثابت ہوا جھوٹی من گھڑت روایات کی پیروی, ان کو بیان کرنا اور ان کو پلانا, یہ بھی یہود کی بیماری ہے اور یہ بیماری اس امت کے اندر بھی ہے. پنچواں فائدہ یہ ثابت ہوا یا چھٹا فائدہ کہ تقلید دین میں باطل ہے, تقلید کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کیونکہ تقلید بھی اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو نہیں جانتے. تقلید کسی ایک امام کی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم قرآن کو نہیں جانتے اور احادیث کو بھی نہیں جانتے. اس امام کو اللہ نے بڑی سمجھ دی تھی, اس لیے ہم ان کے پیچھے ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. یہی تھی یہود کی بیماری تھی. اللہ کہتے ہیں لا يعلمون الكتاب الا امانیہ, صرف اس کے الفاظ کو پڑھ سکتے تھے, معنی کو نہیں جانتے تھے. اپنے ملاؤں کے پیچھے لگے تو ملاؤں نے کیا کیا, ان کے دین کو برباد کر دیا اور ان کو جاہل رکھا اور ان کے پیسوں کو لیتے رہے, مال بھی ان کا چنتے رہے اور دین بھی ان کا خراب کر دیا اور ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو گئی. تو تقلید جو ہے نا, یہ کوئی پسندیدہ طریقہ نہیں ہے اسلام میں. افسوس ہے کہ اس تقلید کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے. میں نے غور کیا اس میں کہ یہ جو لوگ اس پر اتنی تاکید کرتے ہیں اور مسلمان ہونے کے لیے اس کو شرط قرار دیتے ہیں, اگر تقلید اتنی ضروری چیز ہوتی تو قرآن میں تحریف کیے بغیر تقلید کو تو کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا. اگر اتنی ضروری چیز ہوتی تو اللہ رب العزت کل قرآن میں ایک جگہ میں تو اس کا نام تو لیتے, تقلید کا کسی بھی ایک جگہ میں اس کا اللہ رب العزت ذکر کرتے کہ تقلید بھی ایک ضروری چیز ہے. اگر یہ مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے اور اس کے بغیر انسان کو کامیابی نہ ملتی ہو تو اللہ تو اس کو ذکر کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں اس کے بارے میں کچھ کہتے, یا یہ ائمہ دین خود ہمیں کہتا ہے کہ تم ہماری تقلید کیا کرو, ائمہ دین خود منع کرتے رہے. اور چھٹا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ مقلد عالم نہیں ہوتا. یہ فائدہ اس آیت سے ابن عثیمین نے بھی ذکر کیا ہے, ثابت کیا ہے اپنی تفسیر میں. حوالہ اس لیے دیتا ہوں تاکہ کوئی گمان نہ کرے کہ صرف میری بات ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر الکنز الثمین میں اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ تقلید علم نہیں ہے, تقلید جہالت ہے اور مقلد عالم نہیں ہوتا. اسی طرح ابن عبد البر رحمہ اللہ, ان کی کتاب ہے جامع بیان العلم وفضلہ, اس میں لکھتے ہیں کہ اجمع العلماء على ان المقلد ليس بعالم. علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ مقلد عالم نہیں ہوتا, مقلد عالم نہیں ہوتا. مقلد جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے وہ اس کی غلط فہمی ہے. کیونکہ تقلید تو کرتے ہیں علم نہ ہونے کی بنیاد پر، جب عالم ہے تو پھر تقلید کیوں کرتا ہے؟ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اسی فائدہ ثابت ہوا کہ عقائد کے بارے میں گمان رکھنا اور دین کے بارے میں صرف گمان اور حدس کی بنیاد پر چلنا یہود کی بیماری ہے. الحمدللہ دین اسلام میں کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جس کی بنیاد گمان پر ہو. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد، وہ حدیث جس کو بیان کرنے والا ایک شخص ہو وہ خبر واحد ہے اور اس سے زن کا فائدہ ہوتا ہے، یہ بات بنیاد سے جھوٹی بات ہے. خبر واحد حجت بنفسہ، اپنے طور پر وہ حجت ہے، دلیل ہے، عقائد میں بھی دلیل بن سکتی ہے، اعمال میں بھی دلیل بن سکتی ہے، اور وہ یقین کا فائدہ دیتی ہے، گمان کا فائدہ نہیں دیتی. وَإِنْهُمْ لَا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ، ان کی ایک اور خباثت کا بیان، وہ ہے التحریف اللفظی فی کتاب اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کے الفاظ کو بدلنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کے الفاظ کو بدلنا. آیت کا عنوان ہے التحریف اللفظی فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں لفظی تحریف کرنا، اس کے الفاظ کو بدلنا. معنوی تحریف بھی یہ کرتے تھے، اس کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں معنوی تحریف کے بارے میں. ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، 75 نمبر آیت میں، یہاں پہ لفظی تحریف مراد ہے. فویل للذین، پس ہلاکت ہے بہت بڑی ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ کے ساتھ، یکتبون الکتاب، لکھتے ہیں کتاب کو، بأیدیہم، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے آئی ہوئی کتاب ہے. یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ علت کیا ہے اس کام کا؟ لیشترو بہ ثمنا قلیلا، تاکہ خرید لیں اس کی بدلے میں تھوڑی سی چیز، اس کے بدلے میں تھوڑی سی چیز خرید لینی دنیا. فویل لہم، پس ان کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے، مما کتبت ایدیہم، اس چیز کی وجہ سے جو لکھتا تھا ان کے ہاتھ. وویل لہم، اور ان کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے، مما یکسبون، اس چیز کی وجہ سے جو یہ کماتے تھے. فویل للذین، پس ویل ہلاکت ہے، ویل یہ ایک لفظ ہے عربی زبان میں، قرآن کریم میں لفظ مستعمل ہے، اس کی بہت سارے معنی ہے ویل کی. کچھ کہتے ہیں کہ جمع شر کلہ، ہر قسم شرور کو ویل کہا جاتا ہے، ہر بدبختی اور ہر قسم تکلیف اور عذاب کو ویل کہا جاتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں المشقۃ من العذاب، شدید عذاب کو ویل کہا جاتا ہے. ویل کا مطلب المشقۃ من العذاب، شدید عذاب، سخت عذاب، سخت تکلیف. کچھ اہل علم لکھتے ہیں کلمۃ زجر و تحدید، یہ ڈانٹنے کا ایک کلمہ ہے، زجر اور توبیخ کا ایک کلمہ ہے. ضعیف حدیث جو کہ ترمذی میں ہے، سند کے لحاظ سے کمزور ہے، اس میں ایک ویل وادن فی جہنم، جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس میں کفار ڈالے جاتے ہیں، اور کافر اس وادی میں جب ڈالا جاتا ہے تو اس وادی کی شروع سے لے کر آخر تک 70 برس میں نہیں پہنچ سکتا، اتنا گہرا ہے، اس کو ویل کہا جاتا ہے. تو یہ مختلف اقوال ہے، کل کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ ایک توبیخ اور زجر کا کلمہ ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا عذاب، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جو عذاب دیا جاتا ہے مجرم کو، یہ اسی کنایا ہے. فویل ہلاکت ہے، اور ہر قسم کے عذاب ہے، اور سخت عذاب ہے، اور جہنم ہے. للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب، بأیدیہم، اپنے ہاتھوں کے ساتھ. ایک کتاب لکھنا ہے اور ایک لکھوانا ہے. لکھوانا اس میں ممکن ہے کہ بندہ کچھ کہا لیکن کاتب کو غلط فہمی ہو جائے اور وہ کوئی اور بات لکھ لے, تو اس غلطی کی وہ بھی ایک غلطی ہے لیکن اس پر ماخذہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ لکھوانے والے نے تو غلط نہیں لکھوائی تھی, اس نے بات صحیح لکھوائی ہے لیکن لکھنے والا نے غلط لکھ لیا ہے. اللہ کہتے ہیں بِأَيْدِيهِمْ, اپنے ہاتھوں کے ساتھ لکھتے تھے, لیکن بندہ جب خود لکھے تو وہی لکھتا ہے جو اس کی سوچ میں ہے, جو اس کے دماغ میں ہے, غلط تو نہیں لکھتے انسان. یہ خود لکھتے تھے کتاب اپنے ہاتھوں کے ساتھ. ثم یقولون, پھر کہتے تھے ھذا من عند اللہ, یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہے. تورات کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ تورات کے نسخوں میں تحریف کرتے تھے, اس کے الفاظ کو بدلتے تھے. پھر جب کوئی بات ہوتی کوئی مشکل تو لوگوں کے سامنے وہ پیش کرتے تھے, دیکھیں اللہ نے اپنے اس کتاب میں یہ لکھا ہے, یہ ذکر کیا ہے, اس حال میں کہ یہ خود اس نے اپنے ہاتھ کے ساتھ لکھا ہے, لیکن عوام کے سامنے کیا کہتے تھے, یہ تو ھذا من عند اللہ, اللہ کی جانب سے آئی ہوئی کتاب ہے, اس کتاب کی آیت ہے میں جو تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہوں. جیسے کہ بہت زیادہ کرتے تھے, اس کی میں نے مثالیں دی تھی آپ کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بدلتے تھے. میں نے صبح سوچا یہ شاید میں غور کیا کہ یہود کتنے کم عقل قوم ہے, یہ تو بالکل ضد اور ان کے عناد میں کوئی شک نہیں ہے, جو موجودہ یہود ہیں ان کو بھی کم از کم شک نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول کی صفات کو بدل دیا ہے ان کے علماء نے, لیکن بالآخر تورات میں تو آخری ایک نبی کے آنے کا تو ذکر تھا, ایک نبی آئے گا, اس کی صفات کو تو بدلتے رہے تورات میں, لیکن ایک نبی کے آنے کا تو وعدہ ہے. اب قیامت قائم ہونے لگی ہے اور وہ نبی ابھی تک نہیں ہے, کب آئے گا وہ نبی؟ اگر اس نبی کو نہیں مانتے تو یہ نبی ان صفات کے مطابق جو ان کے ملاحوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے, وہ نبی کب ظاہر ہوگا؟ یہ جاہل قوم ہے, ضدی ہے, عنادی ہے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ, یہ کام کیوں کرتے تھے؟ لیشترو, یہ لام تعلیلیہ ہے, لام جب فعل مضارع پر داخل ہو کبھی برائے علت ہے کبھی برائے عاقبت ہے اور کبھی لام زائدہ ہے, جیسے لیشترو بھی ثمنا قلیلا, یہ لام تعلیل ہے, لیکون لہم عدوا وحزنا, لام عاقبت ہے, یریدون لیطفئوا نور اللہ, لیطفئوا میں لام زائدہ ہے, لیشترو تاکہ یہ خرید لیں, علت ہے اس تحریف کی, یہ دنیا لینا چاہتے ہیں. ثمن قلیل سے مراد دنیا ہے, الدنیا بحذافرہا, کل دنیا مراد ہے. یہ کتنی گھٹیا پن ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالی کی کتاب کو بدل دے, اس کے الفاظ کو, یا شرعی الفاظ کے معنی کو بدل دے, مقصد کیا ہو دنیا کمانا, کسی ایک پیسے والے کو خوش کرنا, کسی ایک حاکم کو خوش کرنا, اور اس کے مقابل میں عزت طلب کرنا, یہ انتہائی گھٹیا پن ہے, یہ ناقص اور بیوقوف لوگ ہیں. دنیا کی کیا حیثیت ہے کہ ایک انسان اپنی آخرت کو برباد کرے دنیا کی خاطر؟ تو پھر کیا یہ عقل مندی ہے؟ یہ دیکھیں ملاؤں کا کام ہے. اس دور میں عوام نے ایک جہالت پکڑی ہوئی ہے, بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں وہ بھی تو عالم ہے نا, وہ بھی مدرسے کی فارغ تحصیل ہے, مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں, یہ یہود کی بھی علماء تھے, یہ بھی بیت المدراس وغیرہ مدارس سے پڑھے ہوئے تھے, ان کے پاس بھی ڈگریاں ہوتی تھی, ان کے بڑے بڑے القاب تھے ان کے معاشرے میں, لیکن دنیا کے خاطر سب کچھ کرتے تھے, دنیا کے خاطر سب کچھ کرتے تھے. اس دور میں بھی من گھڑت روایات سنائی جاتی ہے لوگوں کو, جھوٹی خواب لوگوں کو سنائی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول کو میں نے خواب میں دیکھا ہے, ٹکٹ کا پیسہ نہیں تھا, اللہ کے رسول رو رہے تھے, پورا مجمع جو ہے نا رو پڑتا ہے, چیختے ہیں چلاتے ہیں اور اس دجال کی اکاؤنٹ میں ارب کرب لحاظ سے پیسہ جمع کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی ٹکٹ خرید کر دو. یہ جہالت ہے ان لوگوں کی, اہل بدعات کی بیماری ہے. یہودی بھی مبتدی تھے, یہ بھی بدعاتی ہے صرف اس بنیاد پر. اور وہ شخص جس کی جوٹ کو یہ میڈیا واضح طور پر دکھاتے رہتے ہیں, اس کی مختلف ویڈیو کلپ کہ اس نے وہاں پہ یہ جوٹ بولا ہے, وہاں پہ یہ جوٹ بولا ہے, وہاں پہ یہ جوٹ بولا ہے, اس کی باتوں میں جو تناقض ہے, میڈیا جیسی جو ایک بدبختی کا آلہ ہے وہ بھی اس کو دکھاتا ہے, لیکن پھر بھی عوام کو سمجھ نہیں آتی, اس لیے کہ عوام خود جہالت چاہتی ہے. یہ سب واللہ ہی جھوٹی باتیں ہیں, مجھے اس پر پختہ یقین ہے کہ یہ جھوٹی باتیں جو کہتا ہے کہ وہ بھی عالم ہے آپ بھی عالم ہے, اس کو پختہ یقین ہے کہ کون سچ بتلا رہا ہے. کیونکہ حق اور انسان کی فطرت میں ایک کنیکشن ہے, ایک تعلق ہے, جس سے حق بات سنی جاتی ہے تو انسان کے دل کو لگتی ہے وہ بات. یہ سب کچھ کرتے تھے عوام کے لیے, اللہ کی کتاب کے الفاظ کو بدلتے تھے, کس لیے؟ لیشترو بہ ثمنا قلیلا, تاکہ دنیا کمائیں, اور دنیا تو ثمن قلیل ہے. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر, دنیا کی زندگی توڑی سی ہے اور آخرت بہت بہتر ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے ہاں ہے یہ فنا پذیر ہے, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اور اسی طرح سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, لموضع صوت فی الجنۃ خیر من الدنیا وما فیہا, ایک کوڑے کی جو جگہ ہے, کوڑے کی جگہ جنت سی, وہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. دنیا شروع سے لے کر آخر تک اپنی تمام خزائن اور معادن سمیت, اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جنت کی ایک کوڑے کی جگہ کتنی جگہ ہوتی ہے, ایک میٹر کم از کم, زیادہ زیادہ آپ لے لیں ایک میٹر, تو جنت کی جو صرف ایک میٹر جگہ ہے اس کی جو ہے نا لمبائی اور چوڑائی ہے, بس وہ کوڑے کی لمبائی اور چوڑائی کے برابر جو جگہ ہے جنت سی, وہ دنیا اور دنیا کے ما فیہا سے بہتر ہے. تو اس توڑی سی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کرنا, اور پختہ یقین بھی ہے کہ میں اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہوں, کیونکہ علماء تھے اور یہود تو آخرت کے بارے میں ایمان رکھتے تھے, ابھی بھی آخرت کو مانتے ہیں یہ ظالم, اور جنت کو بھی مانتے ہیں, اور جنت اپنے آپ کو جنت کے ٹھیکہ دار تو سمجھتے ہیں یہ لوگ. اس کے باوجود یہ علماء سو, بس عالم جب گمراہ ہو جائے نا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سر سے بچایا. اس لیے سلف کہا کرتے تھے, احذروا من الناس صنفین, دو طرح کے لوگوں سے گریز کیا کریں, بچ جائیں, دور بھاگیں ان سے, صاحب ہون قد فتنہ ہواہ و صاحب دنیا اعمتہ دنیاہ, ایک وہ خواہشات پرست انسان جس کو اس کی خواہش نے فتنے کے اندر مبتلا کر دیا ہے, اور ایک وہ دنیا کے پجاری جس کو دنیا کی محبت نے نابینا کر دیا ہے. احذروا فتنۃ العالم الفاجر والعابد الجاہل, بعمل ملا اور جاہل صوفی جاہل کی شر سے بچیں. فَإِنَّ فِتْنَتَهُمَا فِتْنَةٌ لِكُلِّ مَفْتُونَ, جتنے بھی دنیا میں فتنے کے اندر مبتلا لوگ ہیں وہ ان دو طبقہ لوگوں کی وجہ سے فتنے کے اندر مبتلا ہے. بہت سارے لوگ فتنے کے اندر مبتلا ہے بدعمل اور بعمل ملاؤں کی وجہ سے, اور بہت سارے لوگ فتن کے اندر مبتلا ہے عبادت گزار جاہلوں کی وجہ سے. عبادت کا بڑا جذبہ ہے لیکن علم نہیں ہے. عام لوگ اچھے ہیں ان کی بنسبت, جو عام لوگ جو بہت زیادہ تصوف کی طرف بھی نہیں جاتے اور اتنے بہت زیادہ علم بھی نہیں رکھتے, یہ بہتر ہے, ان کا یہ فتنے کی طرف دعوت نہیں دیتے. یشترو بہ ثمنا قلیلا, دنیا کی خاطر یہ کام کرتے تھے. فویل لہم مما کتبت ایدیہم, بس ان کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ لکھتا تھا. فویل لہم مما یکسبون, اور ان کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے اس چیز کی وجہ سے جو یہ کماتے تھے. یہاں پہ اللہ رب العزت نے تین بار ویل کے لفظ استعمال کیا ہے. فویل للذین یکتبون الکتاب, فویل لہم مما کتبت ایدیہم, ویل لہم مما یکسبون. تین بار اللہ نے ویل کا ذکر اس لیے کیا کہ تین کام کرتے تھے, تین برائی میں ملوث تھے. ایک تو یہ ہے, پہلی برائی کہ کتاب اپنے ہاتھ کے ساتھ لکھتے تھے, اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھ کے ساتھ بدلتے تھے، الفاظ کو بدل ڈالتے تھے. دوسری برائی تھی ان میں کہ اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب کی نسبت اللہ کی طرف کرتے تھے. اور تیسری برائی یہ ہے کہ اس بدبختی کے مقابل میں دنیا لیتے تھے، دنیا خریدتے تھے. تو دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے عوام کے ساتھ، عوام کی دین کو برباد کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا، اور پھر عوام کی دین کو برباد کر کے عوام کے پیسوں کو زبردستیوں سے چھین لینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور وہ عوام انتہائی جاہل ہیں جو ایسے لوگوں کے متعلق خیرخواہی کی سوچ رکھتے ہیں. اس لیے تو اہل بدعات کو قرآن پڑھنے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں قرآن مت پڑھ لیا کریں، قرآن کی صرف الفاظ پڑھیں. قرآن آپ کہاں اور قرآن کی تفسیر کہاں؟ قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے ستارہ علوم کی ضرورت ہے. ہم تو بوڑھے ہو چکے ہیں پڑھا پڑھا کر مدارس میں، لیکن پھر بھی تفسیر پڑھانے کی جرات نہیں ہوتی. آپ کی تو کوئی تعلیم ہی نہیں ہے دینی، آپ تو سکول کالج پڑھتے رہے ہیں. آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ جا کر قرآن پڑھ لیں، تفسیر مت پڑھ لیا کریں. آپ فضائل اعمال کو لیں، غزالی کی احیاء العلوم لے لیں، بہشتی زیور لے لیں، ان کا مطالعہ کیا کریں. تفسیر آپ نے کیا کرنے پڑھ کر کی؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جب تفسیر پڑھیں گے عوام اور تفسیر کے متعلق ان کے علم ہوگا تو ان کو بصیرت حاصل ہوگی، یہ تو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنا شروع ہو جائیں گی. تو پھر یہ ڈرامہ باز ان کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے. اب سوچیں، سوچنے کا موقع یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہود کی ان بیماریوں کو قرآن میں کیوں ذکر کیا ہے؟ یہ تو تے یہودی کرتے تھے اپنے عوام کے ساتھ، ان کی ان عیوب کو قرآن میں ذکر کرنا اور پورے ایک سورت اسی میں لگانا. قرآن تو بے مقصد کتاب تو نہیں ہے، اس میں بہت سارے مقاصد پہلے میں بتلا چکا ہوں. ایک تو اللہ یہودیوں کی متعلق ہمیں باخبر کرنا چاہتے ہیں ان کی بیماریوں کے متعلق، دوسرا اللہ رب العزت یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، ان کے نقش قدم پر چلیں گے. تو ایسے لوگوں سے برحذر رہنا، یہی کام کرتے تھے. سلمان فارسی کے اسلام لینے کا جو واقعہ ہے، جن پادریوں کے پاس وہ رہے تھے تو ان میں سے ایک پادری تو وہ تھا جو لوگوں کو خرچ کرنے کا حکم دیتا تھا کہ فقراء اور مساکین کے ساتھ تعاون کر لو. لوگ اس کو دیتے تھے کہ تم یہ فقراء مساکین میں بانٹ لو، وہ خود خزانہ کرتا تھا. جب وہ فوت ہوا تو سلمان فارسی نے اس کی تمام خیانتوں کو فاش کر دیا کہ یہ تو تمہاری ملا تمہارے ساتھ یہ کرتا رہتا تھا. تو لوگوں کو اتنا غصہ آیا کہ اس کے میت کو آگ لگا دی. نصرانیوں نے اپنے اس ملا کے میت کو آگ لگا دی کہ تو بڑا ظالم ہے. اس امت میں بہت سارے ایسی اہل بدعات ملا ہے، ایسے مولوی ہے جو لوگوں کو خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں، عوام ان پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کو پیسے پکڑاتے ہیں، وہ خود اپنے لیے جوڑتے رہتے ہیں، بس اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرتے رہتے ہیں. وقالو، اس سے ایک فائدہ یہ ثابت ہوا اس آیت سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات کی نسبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے. سورہ اعراف میں آپ پڑھیں گے شرک سے بڑا گناہ ہے یہ، اللہ کی طرف جھوٹی بات کی نسبت کرنا. دوسرا فائدہ یہ ثابت ہوا، فتویٰ بلا علم حرام ہے، بلا علم انسان کو فتویٰ نہیں دینے چاہیے. ہر مفتی اور عالم فتویٰ دینے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے کہ یہ بات جو میں جس کا میں فتویٰ دے رہا ہوں، یہ بات میرے نامۂ اعمال میں لکھی جائے گی، اس کے مقابل میں دنیا میں بھی میں مسئول ہوں اور آخرت میں بھی مجھ سے سوال کیا جائے گا. تو فتویٰ بلا علم حرام ہے قطعی طور پر. کسی غیر فرض چیز کو فرض کہنا، ناجائز کو جائز کہنا، جائز کو ناجائز کہنا، حرام کو حلال کہنا، حلال کو حرام کہنا، اس کے بارے میں انسان کو انتہائی احتیاط سے کام لینے چاہیے. اس لیے سلف فتویٰ دینے سے انتہائی ڈرتے تھے، دور کوشش کرتے تھے کہ مجھ سے کوئی مسئلہ ہی نہ پوچھے. اور اس دور میں لوگ آگے آگے بڑھتے ہیں کہ لوگ آ کر کے مجھ سے سوال کریں. ہر مسجد میں لکھا ہوا کہ یہاں پہ یہ دارالافتاء ہے، مفتی صاحب بیٹھتے ہیں. مفتی نے کیا ہوا؟ نہ قرآن کی ایک تفسیر اس کو آتی ہے، نہ ایک حدیث کا مفہوم، بس چند فتویٰ کی کتابیں اسے جمع کی ہوئی ہے اور اس کے مطابق فتویٰ دیتا ہے. ایک عام انسان آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ اس مسئلے کی دینی حل مجھے بتلائیں. دینی حل، دینی حل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کا حال آپ بتلائیں. ابھی ملا کیا کرتا ہے, کسی ایک فتویٰ کو کول دیتا ہے, فتویٰ برہانہ, فتویٰ عالمگیری, فتویٰ شامی, فتویٰ دارالعلوم دیوبند, فتویٰ قاضی خان, بہت سارے فتویٰ ہیں. کسی ایک فتویٰ کو کول دیتا ہے, وہم پہ ایک ملا کی غلط اجتہاد کو نقل کرتا ہے, اور صبح جب ہی بیچارہ آتا ہے مسکین, اس کو یہ فتویٰ پکڑا دیتا ہے کہ یہ وہ فتویٰ ہے, یہ وہ حل ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. یہ تو یقولون ثم یقولون ھذا من عند اللہ, یہودی بس یہی کرتے تھے, اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کی نسبت اللہ کی طرف کرتے تھے. اس بیچارے نے مسئلہ پوچھا قرآن و سنت کی روشنی میں, اس نے کسی ایک ملا اور فقیہ کی غلط اجتہاد کو اس کاغذ میں لکھ لیا اور اس کو پکڑا دیا کہ یہ دینی فتویٰ ہے. یہ تو دینی فتویٰ تو نہیں ہے, یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی بات تو نہیں ہے. تم نے اس کے لیے دینی حل پیش نہیں کیا, کسی ایک ملا کی غلط اجتہاد تم نے پیش کیا, اور اس کے مقابلے میں پھر پیسہ بھی لیتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ, اور ایک فائدہ یہ ثابت ہوا کہ دین کو ذریعہ معاش بنانا حرام ہے, دین کو ذریعہ معیشت بنانا انتہائی افسوس کی بات ہے. افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے انسان کو کہ یہ کس چیز کے علماء ہے کہ بس ہر کام کے پیچھے صرف دنیا مقصد ہے. جو بھی کام کرتے ہیں, درس دیتے ہیں, جمعہ پڑھاتے ہیں, جو بھی دینی خدمت کرتے ہیں, اس کے پیچھے مقصد بس یہی ہے کہ عوام ہماری عزت کریں, میری عزت بڑھ جائے, دنیا آ جائے, پیسہ زیادہ آ جائے, مجھے کٹی مل جائے, گاڑی مل جائے. یہ تو یہود کی بیماری ہے. لیشترو بھی ثمنا قلیلا, دین کے مقابل میں دنیا اختیار کرنا اس انسان کو گریز کرنی چاہیے. یہ کون سا ایمان, کون سا عقیدہ ہے؟ یہی تو پرلے درجے کا دنیا پرست انسان ہے. یہاں تک کہ یہ اس دور میں یہ خطیب حضرات کہیں درس دینے کے لیے جاتے ہیں تو مسجد والوں سے اپنی گاڑی کی پیٹرول کا خرچہ بھی لیتے ہیں, اور یہ عام بات ہے. اہل حق اہل بدعات سب میں یہ اس دور میں یہ جو خطیب ہے مشہور, ان کا کام یہ کہ پہلے سے طے کرتے ہیں کہ آپ ان کو درس پر بلاتے ہیں تو پہلے سے طے کرتے ہیں کہ اگر آپ 30,000 دے دیں گی میری صرف آنے کا خرچہ اور گاڑی کا پھر الگ خرچہ تو پھر آؤں گا, وغیرہ نہیں آؤں گا. یہی تو یہود کی بیماری ہے. اشترو بھی ثمنا قلیلا, دین کے مقابل میں دنیا لیتے تھے, آخرت میں اللہ سے کیا لوگی. اللہ نے علم دیا, یہ تو اس کا شکر ہے کہ اس کو پلاؤ لوگوں میں. فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون, دنیا کے مقابل میں, دین کے مقابل میں دنیا کمانا, دین کو ذریعہ معیشت بنانا, یہ ویل کا انسان مستحق بنتا ہے. وقالوا لن تمسنا النار, اس آیت میں یہودیوں کی ایک اور بیماری کا تذکرہ ہے. یہ در حقیقت امانی کی تفسیر ہے, الا امانیہ, امانی کی تفسیر ہے. امید کیا رکھتے تھے یہ آرزو؟ وقالو, یہود نے کہا, لن تمسنا النار, ہرگیز جہنم کی آگ ہمیں نہیں چوئے گی, مساس نہیں کرے گی, الا ایام معدودہ, مگر گنتی کی چند دن. قل, اے نبی کہہ دیں, اتخذتم عند اللہ عہدا, کیا اللہ رب العزت کے ہاں تم نے کوئی عہد لیا ہے, اللہ سے تم نے کوئی عہد لیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ, اگر بات اسی طرح ہے کہ تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے تو پس اللہ ہرگز مخالفت نہیں کرتا اپنے وعدے کا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا تم کہتے ہو اللہ پر وہ بات جو تم نہیں جانتے ہو؟ یہ بھی یہودیوں کی وہ جو اکاذیب جھوٹی باتوں کی پیروی کرتے تھے, ان جھوٹی باتوں میں سے ایک بات یہی تھی, جیسے کہ اس دور میں بھی یہ کرامات اولیاء کے نام پر بہت سارے جھوٹی باتیں بنائی ہوئی ہے کہ فلان پیر نے کہا کہ جو میرے دربار پر اتنی دن میں ایک مرتبہ حاضری دے دے بس وہ جہنم سے اس کو نجات ملتی ہے. لن تمسنا النار, آگ ہرگز ہمیں نہیں چوئے گی, الا ایام معدودہ, مگر گنتی کی چند دن. ان کے ملاؤں نے ان کو یہ عقیدہ سکھایا تھا کہ یہودی جہنم میں نہیں جا سکتا, اگر جائیں گی, اگر ہم جائیں گے تو بس وہ چند دن کے لیے جائیں گی, محدود دین ہے, اس کے بعد ہم نکل جائیں گی اور یہ مسلمان ہمارے جگہ میں جہنم میں جانشین ہوں گے. جیسے کہ مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں یہودیوں سے بہت سارے سوالات کیا, ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ من اصحاب النار, جہنمی کون ہے؟ تو یہودی کہنے لگے جہنمی بس یہی ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گی کچھ دن کے لیے اور پھر ہمیں نکال دیا جائے گا. ثم تخلفون نا فیہ, پھر آپ ہمارا خلیفہ بنیں گے جہنم میں, آپ ہماری جانشین بنیں گے جہنم میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اخصؤوا فیہا واللہ لا نخلفکم فیہا, تم دور ہو جاؤ, دفاع ہو جاؤ جہنم میں, اللہ کی قسم ہے کہ ہم جہنم میں تمہاری جانشین نہیں بنیں گے. بلکہ مسلم کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت کے دن ہر مسلمان کو ایک کافر یہودی نصرانی پکڑایا جائے گا اور اس مسلمان سے کہا جائے گا ھذا فکاکک من النار, تمہارے لیے جہنم میں جو ٹھکانہ بنا ہوا ہے اس کافر کو وہاں پہ ڈال دو اور تم خود جنت میں چلے جاؤ. یہ تو صحیح حدیث ہے, کیونکہ ہر انسان کا دو ٹھکانہ ہے جنت اور جہنم میں. تو جب یہ نیکی کر کے جنت کا مستحق بنے گا تو اس کا وہ ٹھکانہ جہنم میں جو ہے اس میں یہ مسلمان ایک کافر کو بیچ دے گا کسی یہودی اور نصرانی کو. ہم کہتے ہیں یہ اچھی بات ہے کہ تم اقرار کرتے ہو کہ تم جہنم میں جاؤ گی, یہ اچھی بات ہے تمہاری, ہم اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ تم جہنم میں جاؤ گی اور الحمدللہ کہ تم خود اقرار کرتے ہو کہ تم جہنم میں جاؤ گی. لیکن وہاں سے نکلنے کا جو تم نے دعویٰ کیا ہے یہ دعویٰ بلا دلیل ہے, اس پر کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس کہ تمہیں وہاں سے نکال دیا جائے گا, تم اس میں ہمیشہ رہو گی انشاءاللہ. لن تمسن النار الا ایام معدودہ, مگر گنتی کی چند دن. وہ گنتی کی چند دن سے کیا مراد ہے؟ ایک تو گنتی کی چند دن سے مراد یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آبا و اجداد بچڑے کی عبادت کرتے رہے 40 دن تک, وہ 40 دن جس میں موسیٰ علیہ السلام جبل طور پر تھے, تو اس لیے ان کی اس جرم کے مقابل میں 40 دن کے لیے ہم جہنم میں جائیں گی اور 40 دن کے بعد پھر ہمیں نکال دیا جائے گا. یہ ملا غلط, املا غلط, امشا غلط, انشا غلط, امزا غلط, باتیں غلط ہے, عقیدہ ہی غلط ہے. اگر تمہاری آبا و اجداد نے 40 دن تک بچڑے کی عبادت کیا ہے تو اللہ نے تم پر رجوع کیا تو اللہ نے ان کی توبے کو قبول کیا ہے, تو توبہ جب قبول ہو جائے تو اس پر پھر تمہیں سزا کیوں مل جائے؟ دوسری بات یہ کہ اگر جرم تمہارے آبا و اجداد نے کیا ہے, آبا و اجداد کے جرم کے مقابل میں اولاد کو عذاب نہیں دیا جاتا, ولا تزر وازرہ تم وزر اخرى, یہ بات بالکل بے بنیاد ہے. دوسرا عقیدہ کا یہ ہے کہ دنیا کی جو عمر ہے, جیسے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ ان الیہود کانوا یقولون ھذہ الدنیا 7000 سنہ, دنیا کی جو عمر ہے وہ 7000 سال ہے, 7000 سال دنیا کی عمر ہے. نعذب بکل 1000 سنہ یوما, ہر 1000 سال کے مقابل میں ہمیں ایک دن جو ہے نا دنیا کی دنوں کے برابر ہمیں جہنم کا عذاب دیا جائے گا. وہی 7 ایام معدود, وہ 7 دن ہے, تو گنتی کے 7 دن ہمیں عذاب دیا جائے گا اور پھر ہمیں وہاں سے نکال دیا جائے گا. یہ بھی بات بالکل غلط ہے کہ دنیا کے 7000 سال عمر, یہ بات ہی غلط ہے, اس عمر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بلا وجہ, بلا جرم تمہیں 7 دن کیوں عذاب دیا جائے؟ اگر تم نے جرم نہیں کیا تو تمہیں عذاب کیوں دیا جائے؟ اگر جرم کیا اور تمہارا جرم کفر ہے تو کفر کے مقابل میں تو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوتا ہے, چند دن گنتی کا عذاب نہیں ہوتا. اور تیسرا عقیدہ ہی رکھتے تھے, قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنا الموت ان کنتم صادقین, کہتے تھے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, لیکن انسان ہونے کے ناطے سے ہم سے بھی غلطی سرزد ہوتی ہے, کبیرہ گناہ تو ہم نے کوئی نہیں کیا لیکن صغیرہ گناہ ہم سے ہوتا رہتا ہے, تو ان صغیرہ گناہوں کے مقابل میں اللہ 2-3 دن ہمیں عذاب دیتا ہے پھر نکال دیتا ہے. یہ یہودیوں کی بیماری اس امت میں بھی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میرا کوئی ایسا گمان نہیں ہے کہ میں نے کوئی کبیرہ گناہ کیا ہو. جیسے ایک عورت کہیں مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ ہم توبہ کس چیز کے مقابل میں کریں, مجھے تو یاد نہیں پڑتے کہ میں نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو کبیرہ گناہ. ایک جاہلہ عورت یہیں لاہور میں پوچھ رہی تھی, تم ذرا سوچو کہ کتنے کبیرہ گناہوں کا تم ارتکاب کرتی ہو, کتنی جھوٹ بولتی ہو, غیبت کرتی ہو وغیرہ وغیرہ, گناہوں کا شمار ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ پردہ ڈالتا ہے. تو اس لیے اس کی وجہ یہ کہ جاہل ہے, اللہ کی معرفت نہیں, اللہ کی قدر نہیں ہے. انسان کے دل میں اللہ کی معرفت ہو تو پھر انسان اپنے بارے میں پھر بدظن ہوتا ہے کہ میں تو بہت ہی زیادہ خطا کار ہوں, اللہ رب العزت کا جو شان ہے اس کے مطابق میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، اور جس طرح اس اللہ سے ڈرنے چاہیے اس طرح میں نہیں ڈرتا۔ تو یہود یہی کہتے تھے، تو اللہ رب العزت ان کو رد کرتے ہیں، ان پر رد کرتے ہیں۔ قل، اے نبی کہہ دیں، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ رب العزت کے ہاں کوئی عہد لیا ہے؟ عہد سے مراد وعدہ نجات من العذاب ہے۔ کیا اللہ رب العزت نے کسی نبی کی زبان پر تمہارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ تم جہنم میں جاؤ گے کچھ دن کے لیے اور پھر تمہیں وہاں سے نجات دی جائے گی؟ یہ بات اللہ نے کہیں کی ہے؟ اور یہ عہد تم نے اللہ سے لیا ہے کہیں کسی نبی کی زبان پر یا کسی آسمانی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات، استفاء انکاری ہے، تمہارے پاس ایسا کوئی وعدہ اور عہد نہیں ہے۔ دوسری تفسیر، عہد سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کیا تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پر تم ایمان لایا ہو، تم یہ کلمہ پڑھتے ہو؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ کلمہ جو پڑھے اور اس کے مطابق اس کا عقیدہ اور اس کا عمل ہو تو اس کے ساتھ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو نجات دے دیں گی۔ یہ اس کلمے کو بھی تم نہیں مانتے، بلکہ نصرانی عزیر کو اللہ کا بیٹا اور اس کو معبود قرار دیتے ہیں، اور یہودی عزیر کو شرک کے اندر ملوث ہیں، کلمے کے مفہوم پر پورا نہیں اترتے۔ تو جب کلمہ نہ کلمے کے مفہوم پر تم پورا اترتے ہو، نہ اللہ نے تمہارے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے، تو کس بنیاد پر، کس بیس پر تم یہ بات کرتے ہو؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ام اس کے بارے میں دو قول ہے مفسرین کا، ام متصلہ ہے یا منقطعہ ہے۔ ام کی دو قسمیں، ایک متصلہ ایک منقطعہ ہے۔ ام متصلہ اور منقطعہ میں فرق یہ ہے کہ ام متصلہ منقطعہ بل کے معنی میں ہوتا ہے، ام یعنی بل، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو ما بعد ہے وہ ما قبل سے منقطع ہوتا ہے، علیحدہ ہوتا ہے، اور ام جو متصلہ ہے وہ او کے معنی میں ہوتا ہے، اور اس کا جو ما قبل ہے وہ ما بعد ما قبل کے مرادف ہوتا ہے، متصل ہوتا ہے۔ اسے قرآن کریم میں آپ پڑھ چکے ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، ام ان او لم، وہاں پہ ام متصلہ ہے۔ اس طرح قرآن کریم میں ہے، ام تأمرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، ان بل ہم قوم طاغون، وہ ام منقطعہ کی مثال ہے۔ تو یہاں پہ ام کو آپ متصلہ منقطعہ دونوں لے سکتے ہیں۔ ام کو اگر منقطعہ لے لیں گی تو معنی یہ بنے گا کہ بل تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا اللہ سے تم نے کوئی وعدہ لیا ہے؟ اگر لیا ہو تو اللہ اپنے عہد کی مخالفت نہیں کرتا، تو مطلب یہ ہے کہ نہیں، کوئی عہد نہیں لیا بلکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ ام منقطعہ لے لیں گی تو ترجمہ یہ ہوگا بلکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ ام متصلہ لے لیں گی مطلب یہ کہ اللہ رب العزت سے تم نے کوئی عہد لیا ہے، اللہ اپنے اس عہد کی مخالفت نہیں کرتا، عہد تو کوئی نہیں لیا، عہد لیا ہے، او تقولون، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، یا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، دونوں ترجمہ درست ہے، لیکن ام منقطع لین زیادہ بہتر ہے، بلکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ آیات دلیل ہے اس مسئلے پر، ان آیات سے نکلنے والے جو فوائد ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جھوٹی امید اور آرزو یہود کی صفت ہے، لن تمسن النار الا ایام معدودہ۔ دوسرا یہ کہنا کہ میں نے کون سا کبیرہ گناہ کیا ہے، میں تو صغیرہ گناہ ہی کرتا ہوں، اس کے بدلے میں جو ہے نا اللہ رب العزت مجھے معاف کر دیں گے، بھی یہود کی بیماری ہے۔ تیسرا یہ کہنا، چلو کوئی بات نہیں، جہنم میں کچھ دیر رہیں گے پھر تو نجات تو ملے گی نا، جیسے کہ یہ بات عام سننے میں آتی ہے اس دور میں، کسی فاسق اور مجرم کو آپ دعوت دے دیں کہ گناہ چھوڑ دیں، گناہوں کا انجام جہنم ہے، کہتے ہیں چلو جب مریں گے تو دیکھی جائے گی، ایک دن نہیں، ایک دن تو نجات ملے گی نا۔ یہی تو بات یہودی کرتے تھے، یہود کی بیماری، یہود کی شباہت ہے یہ۔ الا ایام معدودہ، قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اسی فائدہ ثابت ہوا کہ یہودیوں کا اللہ کے ساتھ، اللہ رب العزت کا یہودیوں کے ساتھ کوئی عہد اور پیمان نہیں ہے کہ اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے نجات دے دے گا، اور ایک فائدہ یہ ثابت ہوا، فلن یخلف اللہ عہدہ، اسی اللہ رب العزت کی دو صفات ثابت ہو گئی، فلن يخلف الله عهده سی, اللہ رب العزت کی دو صفات ثابت ہو گئی, ایک صدق اور دوسری صفت قدرت. کیونکہ عہد اور وعدے کی مخالفت اس وقت لوگ کرتے ہیں, یا تو جھوٹا ہی انسان اپنے وعدے کی مخالفت کرتا ہے, یا پھر کمزور انسان اس وعدے پر پورا نہیں اتر سکتا کمزوری کی وجہ سے. تو اللہ میں نہ جھوٹ ہے اور نہ کمزوری ہے, اللہ صادق ہے اور اللہ رب العزت جو ہے نا وہ قوی ذات ہے. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, بلا علم فتویٰ دینا اور سوچے سمجھے بغیر کسی بات کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف کرنا, یہ بھی یہود کی بیماری ہے, اور جو یہ کام کرتا ہے اس میں یہود کی شباہت ہے, اسی گریز کرنی چاہیے. اس لیے کم از کم ہم سب کو اس درس سے یہ عبرت لینے چاہیے پند, کہ وہ بات جس کے متعلق 100% یقین نہ ہو کہ اللہ کے رسول کی بات ہے, اس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف نہیں کرنی چاہیے. کچھ لوگ بالکل جھوٹی بات کبھی میرے سامنے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ پاک نے تو قرآن کریم میں یہ بھی بیان کیا ہے. اب میں سوچ میں پڑھتا ہوں کہ یہ بات اللہ نے کہاں پہ کی ہے, کل قرآن میں تو یہ بات ہے نہیں. تو وہ بھی ہماری ایمان کی کمزوری ہے, کبھی خاموشی اختیار کرتے ہیں اور کبھی پھر رد کرتے ہیں کہ یہ بات قرآن میں نہیں ہے. لیکن لوگ بالکل یہودیوں کی طرح جو ہے نا وہ امیدوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, جھوٹی باتوں کی نسبت قرآن کی طرف کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں یہ بیان کیا ہے, اس حال میں کہ وہ بات قرآن میں بالکل نہیں ہے, بلکہ وہ بات قرآن کے خلاف ہوتی ہے کبھی کبھار. بلا من کسب سیئتا, اب یہاں پہ تخویف غرض ہے, تخویف زجر ڈانٹ دمکی غرض ہے. بلا تحقیق لطول مکثهم فی النار, یہ اللہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہودی جہنم میں ہمیشہ رہتے ہیں. بلا کیوں نہیں, من کسب سیئتا, جس نے کمائی برائی, وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ, اور اس کی گناہ نے اس کو گیر لیا, فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, یہ لوگ آگ والے ہیں, آگ کے ساتھی ہیں. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, یہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بلا یہ ما قبل کی نفی اور ما بعد کی اس بات کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیوں نہیں, یعنی تم جہنم میں کیوں ہمیشہ نہیں رہو گے, تم جہنم میں ہمیشہ رہو گے, یہ مطلب ہے اس کا, تم جہنم میں ہمیشہ رہو گے. من کا سبب سیئتن, پھر اللہ اس بات کو عمومیت بخشتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو ناموں سے کوئی تعلق نہیں ہے, اللہ نام کی طرف القاب کی طرف نہیں دیکھتا, اللہ سبحانہ و تعالی صفات کی طرف دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت کا تعلق صفات سے ہے, جس شخص میں اچھی صفات ہو اس کو کامیابی ملے گی, جنت ملے گی, جس شخص میں بری صفات ہو وہ جہنم میں جائے گا, چاہے وہ انبیاء کے اولاد کیوں نہ ہو. من کسب سیئتا, من یہ شرطیہ بھی ہے, لے سکتے ہیں, شرطیہ لے لیں گی تو اس کا جو جزا ہے وہ ہم فی اصحاب النار, فاولائک اصحاب النار بنے گا. اگر من موصولہ لے لیں گی تو یہ مبتدا بنے گا, اور فاولائک اصحاب النار یہ اس کی خبر بنے گی. بلا کیوں نہیں, من کسب سیئتا, جس نے بھی کمائی برائی, وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ, اور اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا. سیئے سے مراد عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ شرک ہے, اور خطیئے سے مراد عام گناہ ہے. دوسرے یہ کہ سیئے اور خطیئے دونوں جنس ہے, ہر قسم کی گناہ کو شامل ہے, کفر سے لے کر صغیرہ گناہ تک تمام گناہوں کو یہ دو لفظ شامل ہے, سیئے اور خطیئے. جس نے ہر قسم کا گناہ کیا ہے اور تمام گناہوں نے اس کو گیر لیا ہے, کوئی منفذ باقی نہیں چھوڑا, اس کے اعضائے بدن میں سے کوئی ایسا عضو نہیں ہے جو گناہ میں ملوث نہ ہو, کوئی ایسا عضو نہیں ہے جو گناہ میں ملوث نہ ہو, تو یہ شخص تو پھر جہنم کا حقدار ہے. اس سے خوارج کا مذہب ثابت نہیں ہوتا یا معتزلہ کا, کہ خوارج اور معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے کبیرہ گناہ کیا وہ کافر ہوگا, جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. خوارج اس کو کافر سمجھتے ہیں, اور معتزلہ کہتے ہیں کہ نہ کافر ہے نہ مسلمان, لیکن جہنم میں ہمیشہ رہے گا. تیسرا آدمی تو یہی ہے, جس نے گناہ کیا اور گناہ اتنے زیادہ کیا کہ گناہ نے اس کو گھیر لیا, وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. تو خوارج کا مذہب ثابت ہوا, اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں, سیئے سے مراد یہاں پہ کفر اور شرک ہے, اور خطیئے سے مراد عام گناہ ہے. جس نے کفر بھی کیا ہے, شرک بھی کیا ہے, اور عام گناہ بھی اتنا اس نے زیادہ کیا کہ گناہ نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے, اس کے دل کو بھی گھیر لیا اور اس کے ظاہر اعضاء کو بھی گھیر لیا ہے، اس کا کوئی ایسا عضو نہیں ہے اس کے بدن میں جو گناہوں میں ملوث نہ ہو. حقیقتاً یہ شخص تو مسلمان نہیں ہے، ایمان میں تو مقناطیسی قوت ہے، جس کے دل میں ایمان ہو وہ اتنا گناہ نہیں کر سکتا. مسلمان کی صفت تو یہ ہے جب ایک گناہ ہوتا ہے انسان سے تو انسان کے دل میں وحشت پیدا ہوتی ہے، انسان اپنے آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے، دنیا انسان کے اوپر تنگ ہو جاتی ہے، انسان خودکشی پر آمادہ ہوتا ہے جب ایک گناہ ہوتا ہے. تو اتنا گناہ کرنا کہ گناہوں میں انسان ڈوب جائے اور گناہ اس کو گھیر لے اور پھر بھی یہ مسلمان رہا، یہ ممکن نہیں ہے. تو الحمدللہ آیت کا مطلب بالکل واضح ہے، جس نے بھی کمائی برائی، برائی سے مراد کفر اور شرک، کفر کیا اور شرک کیا، وہ احاطت بھی خطیئتہ اور بھی گناہ کرتا رہا، اتنا گناہ کیا کہ گناہ نے اس کو گھیر لیا، فاولئک اصحاب النار، یہ جہنم کی آگ کے ساتھی ہیں. صحبت اشارہ ہے ملازمت کی طرف، ہمیشہ ہمیشہ آگ ان کے ساتھ لازم ہے، ہم فیہا خالدون، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے والعیاذ باللہ. آیت ایک تو دلیل ہے اس مسئلے پر کہ انسان کو کفر اور شرک سے بچنی چاہیے، اور دوسرے کی کثرت المعاصی، بہت ہی زیادہ گناہ کرنا، اس سے انسان کو گریز کرنی چاہیے. ہمیں بھی اپنا جائزہ لینے چاہیے کہ کوئی ایسا عضو بدن ہے جس کے ساتھ ہم اللہ کے نافرمانی نہ کرتے ہوں، گناہوں نے ہمیں تو گیر نہیں لیا. اور تیسرا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ کثرت المعاصی جہنم کا سبب ہے، اور چوتھا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ کفار جہنم میں ہمیشہ رہیں گی، اور پانچواں یہ فائدہ ثابت ہوا کہ یہود ہمیشہ جہنم میں رہیں گی، وہ یہود جو اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے تھے. والذین آمنوا، قرآن کریم کا جو اسلوب ہے، قرآن کا ایک نام ہے مثانی، تثنى فیہ المعانی، معانی بار بار اس میں دہرایا جاتا ہے، اور اسلوب ترغیب اور ترہیب ہے، تنوع الاسلوب فی القرآن، اللہ نے پہلے ڈرایا ہے، اب اللہ خوشخبری سناتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں ایمان کی طرف. والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، وعامل الصالحات، اور نیک عمل کیا، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، جنت میں ہمیشہ رہیں گے. پہلے آیت کے متعلق واحاطت بہ خطیئتہ کے متعلق کچھ اہل علم لکھتے ہیں بأن مات علیہ ولم یتب، اس سے مراد یہ ہے کہ گناہوں پر مرا ہے اور توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملی. یہ احاطت بحسنتہ خطیئتہ، اس کی نیکیوں کو اس کی برائی نے برباد کر دیا، تو وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ اللہ نے عمل صالح کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد شرعی ایمان، کامل ایمان مراد ہے، جو صحیح ایمان لاتے ہیں. ایمان میں عمل صالح داخل ہے، لیکن اللہ نے عمل صالح کو علیحدہ ذکر کیا ہے اس کی اہمیت کی طرف، کہ لا ایمان بلا عمل، عمل کے بغیر ایمان نہیں ہوتا، عمل کے بغیر ایمان نہیں ہوتا. تفسیر خازن لکھتا ہے والذین آمنوا اولا وعملوا الصالحات ثم داوموا علیہ آخرا، جو ابتداءً ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، پھر اس ایمان پر ہمیشہ ہمیشہ باقی رہتے ہیں، اور يدخل فيه جميع الاعمال الصالحة، اس میں تمام نیکی داخل ہے. اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی ہے اور یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گی. جنتی ہے مراد یہ ہے کہ یہ جنت میں جائیں گی ابتداء بلا عذاب سابق، یا جنت میں جائیں گے مآلا، انجام ان کا جنت ہے، اگر گناہ کیا ہے مومن نے تو گناہوں کی سزا تو ملے گی لیکن انجام اس کا جنت ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ جنت میں جائے گا. تو آیت دلیل ہے ایمان کی اہمیت پر، عمل صالح کی فضیلت پر. دوسرا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ ایمان کے عمل کے بغیر، عمل صالح کے بغیر ایمان نہیں ہے. تیسرا فائدہ یہ ثابت ہوا عمل صالح وہ ہے جس میں تین چیزیں ہوں، ایمان، اخلاص اور اطاعت رسول. اولئک اصحاب الجنہ، اس سے فائدہ یہ ثابت ہوا کہ نیکیوں کا انجام جنت ہے، اور یہ بھی فائدہ ثابت ہوا کہ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گی، اور جنت بھی ہمیشہ رہے گی، جنت فنا پذیر نہیں ہے. اور دونوں آیات سے مجموعاتاً یہ بھی فائدہ ثابت ہوا کہ نہ جہنم فنا پذیر ہے نہ جنت فنا پذیر ہے. جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عاقبت جنت اور جہنم دونوں فنا ہو جائیں گی، یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين.